У випарах криозоту стриміла тюрма з велетенськими загратованими вікнами, з товстими синього кольору броньованими шибками. І в цьому трикутнику, в тумані, люди зносили щось так-сяк, розгрібали сміття, довбаючи ломами брунатну промерзлу землю. Обличчя Шмулевича якось розлізлося, а тоді опрозорилося. Він по-цицеронівському скинув руку і кинув: «Дивись, це найкраще місце на цьому світі. Тиша». «Пане, але ж життя! Шмаркачу, тут усі в чеканні. Ну, за винятком пророків, з якими ти горлопаниш на мітингах, а вообще, хто його знає?» Він усе життя пам'ятатиме цей день із кулею сонця в безколірному небі, чорну логовину з важкою парою від землі, куди наче хтось навмисте вмостив кладовище. Проте перед самим кінцем, продутий жовтим березневим вітром, зрозуміє, що Шмулевич намагався примирити непримиренне – воду і землю, повітря і чорну безодню. З'єднати два народи, протилежні, але пов'язані тугою линвою вічного, нещадного пошуку справедливості, віддаючи однакові молитви, прокльони, протягаючи руки до неба, так і не втямивши простої банальності. Розбити на друзки ніколи не з'єднається людиною, але кожна душа може віднайти противаги в тій залежності, яким шляхом вона обрала йти – манівцями, прямо. Все одно прийде до сущого, об'єднавшись у смерті. Тільки мигдалева віянка смерти дарує повсякчас жаский подих життя. Це він наприкінці, певне, зрозумів, пронісши на плечах тягар свого Христа, ламаючись у дикому змаганні з тим, що його створило, пролив море крови, виточивши її в себе. Шмулевич, мавпоподібна істота з руками до колін, непорушним бовваном стояв на узвищі, і вітер ворушив короткого їжака волосся. Непорушність погляду його не хотіла вміщувати в собі ні почутого, ні побаченого. Він полишав Віталія, що нічого, видавалося, не бачив. Слухав легенький хрускіт, тупотіння. Люди ламали соснове гілляча вінків, порпались кайлами і задубілими руками у смітті, збиваючись густими купами біля тліючих вогнищ. І Віталій угрішився свого переступу, бо довірився якомусь нелюду, жовті більма котрого викликали огиду таку, як після першої ночі з Люсею. Шмулевич полюбляв вештатися містом, особливо його цікавили ринки, розляпані на той час широкими олійними плямами, де пороки, пристрасті, де зотлівало саме розуміння людського в чині цивілізації, де видно людину, мов крізь каламуть замуленої води, шамкання голосів, ревище і гикання азіатів зі слизявим сопухом мускусу. Там кремезні молодиці, обминаючи поглядом широкопиких селюків, понад рожеві пірамідки яблук хтиво поглядали на кавказців. Тоді він йшов повагом на блошиний ринок, де прогірклі від власного калу ветерани безконечних, нещисленних воєн, битв, числа яких не добрати, торгували вудлищами, гачками для риболовлі. Далі його виносило до республіканського стадіону, кинувши в саме вирлище тугих звуків, де від люду, тупоту і тропотіння спадало, видавалося, не одне світило. І він, легко виставляючи ноги, ступав вимерзлою площиною, розірваною світлом десятка ліхтарів, поглипуючи на люд, розсіяний під вируділим клейковинням неба, люд, що ворушив дірочками ротів, пропонуючи товар. Він проходив до гори сходинку за сходинкою по спіралі, де вчорашні професори естетики пропонували найтоншу жіночу білизну, а вчительки літератури і мови гумові фалоси та презервативи. А ще вище, на самій верхотурі, де вітер надував яскраві сукні з червоними трояндами по полю,